บางพวกล้างถ้วยโถโอชามบางพวกจัดหาน้ำใช้น้ำฉันบางพวกปูอาสนะส่วนเกณียชดินลงมือตกแต่งโรงปรัมพิธีเองทีเดียวเซลพราหมณ์ได้ฟังคำว่าพุทธะสมัยนั้นเซลพราหมณ์อาศัยอยู่ที่ป่าอาปนนิคมเป็นผู้มีความรู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เจตุพศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์รู้ตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญโลกายตศาสตร์และการทำนายลักษณะมหาบุรุษทั้งยังเป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มานพจำนวน300คนอีกด้วยสมัยนั้นเกณียชดินก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเลื่อมใสในเซลพราหมณ์มากขณะนั้นเซลพราหมณ์กำลังเดินพักผ่อนพร้อมทั้งมานพ300คนติดตามไปห่างๆผ่านไปทางอาสมของเกณียชดินได้เห็นคนบางพวกกำลังขุดที่ทำเตาละถึงบางพวกปูอาสนะส่วนเกณียชดินกำลังลงมือตกแต่งโรงปรัมภิธีเองทีเดียวครั้นเห็นดังนั้นจึงกล่าวกับเกณียชดินดังนี้ว่าท่านเกณียะจะมีพิธีอาวาหมงคลวิวาหมงคลหรือพิธีบูชามหายัญจะปรากฏแก่ท่านหรือท่านได้ทูลเชิญพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐให้เสด็จมาสวยพระกัลยาหารพร้อมกับข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้หรือเกณียชดินบอกว่าข้าแต่ท่านเสละอาวาหมงคลวิวาหมงคลไม่มีแก่ข้าพเจ้าทั้งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคธรัฐข้าพเจ้าก็มิได้ทูลเชิญเสด็จมาเสวยพระกัลยาหารพร้อมทั้งข้าราชบริพารในเช้าวันพรุ่งนี้เลยแต่พิธีมหายัญได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเนื่องจากพระสมณโคดมสากยบุตรผู้เสด็จออกผนวดจากสากยตระกูลกำลังเสด็จจาริกไปในอังคุตระปะชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 รูปเสด็จมาตามลำดับจนถึงอาปนนิคมแล้วท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้าพเจ้าได้นิมนต์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในเช้าวันพรุ่งนี้เซลพราหมณ์ถามว่าท่านเกณียะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกณียะชดินตอบว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะเซลพราหมณ์ถามย้ำอีกว่าท่านเกณียะท่านกล่าวคำว่าพุทธะหรือเกณียชดินก็ตอบย้ำว่าท่านเสละใช่ข้าพเจ้ากล่าวคำว่าพุทธะลำดับนั้นเซลพราหมณ์ได้คิดว่าว่าตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการในคัมภีร์มนต์ของพวกเราระบุว่าแม้แต่เสียงประกาศคือคำว่าพุทธะนี้ก็หาได้ยากในโลกซึ่งมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการย่อมมีคติสองประการเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นคือถ้าอยู่ครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมปกครองแผ่นดินโดยธรรมพระราชอำนาจแผ่ไปทั่วปัตตภีมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะข้าศึกทั้งภายในและภายนอกมีพระราชอาณาจักรมั่นคงทรงสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการคือจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนารีแก้วข้าบดีแก้วปรินายกแก้วพระองค์มีพระราชโอรสมากกว่าพันพระองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีพระรูปสง่างามสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถจะทำลายกองทัพข้าศึกพระองค์ทรงพิชิตชัยโดยคุณธรรมไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราทรงครอบครองแผ่นดินนี้ซึ่งมีสมุทรสาครเป็นขอบเขตถ้าเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเซลพราหมณ์ถามว่าท่านเกณียะขณะนี้ท่านพระโคดมผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเซลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเซลพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้ว เกณียชดินได้ยกแขนขวาขึ้นได้กล่าวกับเสลพราหมณ์ดังนี้ว่าท่านเสละท่านจงเดินไปทางบริเวณทิวไม้สีเขียวนั้นเถิดเมื่อได้ฟังดังนั้นเสลพราหมณ์พร้อมทั้งมานพ300คนจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพลางเรียกมานพเหล่านั้นมาเตือนว่าท่านทั้งหลายจงอย่าส่งเสียงดังค่อยๆเดินตามกันไปให้เป็นระเบียบเพราะท่านผู้เจริญเหล่านั้นชอบอยู่ตามลำพังโดยพญาราชสีห์ให้ยินดีได้ยากอันหนึ่งขณะที่เรากำลังสนทนากับพระสมณโคดมขอพวกท่านอย่าพูดส่อแซ่ขึ้นรอให้เราสนทนาจบเสียก่อนเมื่อตักเตือนสิทธิ์อย่างนี้แล้วเสลพราหมณ์พาสิทธิ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรพลางตรวจดูลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคก็ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเป็นส่วนมากเว้นอยู่เพียง2ประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการคือ1พระคุยหฐานที่เร้นอยู่ในฝัก2พระชิวหาที่ยาวยิ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าเสลพราหมณ์นี้เห็นลักษณะมหาบุรุษ32ประการของเราเป็นส่วนมากเว้นอยู่2ประการจึงยังเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจไม่ยอมรับในลักษณะมหาบุรุษอีก2ประการคือ1พระคุยหฐานที่เร้นอยู่ในฝัก2พระชิวหาที่ยาวยิ่งทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารให้เสลพราหมณ์ได้เห็นพระคุยหฐานที่เร้นอยู่ในฝักและทรงแลพระชิวหาสอดเข้าช่องพระกันทั้งสองสลับกันไปมาแล้วทรงย้ายกลับมาสอดเข้าช่องพระนาสิกทั้งสองสลับกันแล้วจึงทรงแผ่พระชิวหาปิดบริเวณพระนราทั้งหมดเสลพราหมณ์กับสิทธิ์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทเสลพราหมณ์คิดว่าพระสมณโคดมทรงประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการบริบูรณ์ไม่บกพร่องแต่เรายังไม่ทราบว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่เราเคยฟังของพราหมณ์ทั้งหลายผู้สูงวัยเป็นผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ต่อๆกันมากล่าวสอนไว้ว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏในเมื่อบุคคลกล่าวถึงคุณของพระองค์อย่ากระนั้นเลยเราควรชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักเป็นคาถาที่เหมาะสมเมื่อคิดได้ดังนั้นเสลพราหมณ์จึงสดุดีพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาที่เหมาะสมเฉพาะพระพักว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์เสด็จอุบัติมาดีแล้วมีพระวิริยภาพมีพระวรกายสมบูรณ์มีพระรัศมีเรืองงามเป็นผู้น่าทัศนายิ่งนักมีพระชวีวันเปล่งปลั่งดังทองมีพระเขี้ยวแก้วขาวสะอาดเพราะพระลักษณะมหาบุรุษที่มีปรากฏแก่มหาบุรุษนั้นย่อมมีปรากฏในพระวรกายของพระองค์อย่างครบถ้วนพระองค์มีพระเนตรแจ่มใสมีพระพักผุดผ่องมีพระวรกายสูงใหญ่ตรงมีพระเดชทรงรุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางหมู่สมณะเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองอยู่ฉะนั้นพระองค์เป็นภิกษุมีคุณสมบัติงดงามน่าชมมีพระชวีวันผุดผ่องดังทองพระองค์มีพระวรรณะสูงส่งถึงเพียงนี้จะเป็นสมณะไปทำไมพระองค์ควรเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่องอาจในหมู่พลรถทรงปราบปรามชนะภัยรีทรงเป็นใหญ่ในภาคพื้นชมพูทวีปซึ่งมีสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตข้าแต่พระโคดมขอเชิญพระองค์ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมมนุษย์ตามพระราชประเพณีที่กษัตราธิราชโดยพระชาติได้เสวยราชมีหมู่เสวกามาตเสด็จตามพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสลพราหมณ์เราเป็นพระราชาอยู่แล้วคือเป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมยังธรรมจักรที่ไม่มีใครๆหมุนไปได้ให้หมุนไปได้เสลพราหมณ์กราบทูลดังนี้ข้าแต่พระโคดมพระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธรรมราชาผู้ยอดเยี่ยมทั้งยังตรัสยืนยันว่ายังธรรมจักรให้หมุนไปได้ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ผู้เจริญเป็นสาวกผู้ประพฤติตามเยื่องพระยุคลบาทของพระองค์ผู้เป็นศาสดาใครจะช่วยประกาศธรรมจักรที่พระองค์ทรงให้หมุนไปแล้วนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสลพราหมณ์สารีบุตรผู้เกิดตามตถาคตจะช่วยประกาศธรรมจักรที่ยอดเยี่ยมซึ่งเราให้หมุนไปแล้วพราหมณ์เราได้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้เจริญธรรมที่ควรให้เจริญได้ละธรรมที่ควรละได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าพราหมณ์ท่านจงขจัดความสงสัยในตัวเราเสียจงน้อมใจเชื่อเราเสียเถิดการได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนืองๆเป็นโอกาสที่หาได้ยากผู้จะปรากฏเนืองๆในโลกย่อมเป็นการหาได้ยากพราหมณ์เรานั้นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสชั้นเยี่ยมเราเป็นผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้ควบคุมอมิตรทั้งปวงไว้ในอำนาจไม่มีภัยจากที่ไหนเบิกบานอยู่เซละพรามกล่าวดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระองค์จงทรงใคร่ครวญคำของข้าพระองค์นี้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุเป็นหมอผ่าตัดลูกศรคือกิเลสเป็นมหาวีระได้ตรัสไว้เหมือนพญาราชสีบรรลือสีหนาถอยู่ในป่าใครเห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐสุดไม่มีผู้เปรียบเทียบย่ำยีมารและเสนามารได้จะไม่พึงเลื่อมใสเล่าถึงคนผู้เกิดในตระกูลต่ำก็ยังเลื่อมใสผู้ปรารถนาจะตามฉันก็เชิญมาหรือผู้ที่ไม่ปรารถนาก็เชิญกลับไปฉันจะบวชในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐนี้มานพเหล่านั้นกล่าวดังนี้หากท่านอาจารย์ประทับใจคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แม้เราทั้งหลายก็จะโบสถ์ในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐพราหมณ์300คนนี้พากันประนมมือทูลขอบรรพชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้เสละพรหมจรรย์เรากล่าวไว้ดีแล้วผู้บรรลุจะเห็นได้เองให้ผลไม่จำกัดการในศาสนาที่มีการบรรพชาไม่ไร้ผลเมื่อคนที่ไม่ประมาทมันศึกษาอยู่เสละพราหมณ์พร้อมทั้งบริวารได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วฝ่ายเกณียชดินครั้นคืนนั้นผ่านไปสั่งให้จัดของขบฉันอย่างประณีตไว้ในอาสมของตนแล้วส่งคนไปกราบทูลภัตตการว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าขณะนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปยังอาสมของเกณียชดินและประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาปูไว้พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จากนั้นเกณียชดินได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยตนเองเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงวางพระหัตถ์เกณียชดินเลือกเอาอาสนะต่ำแห่งหนึ่งแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรพระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาแก่เกณียชดินพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณียชดินด้วยพระคาถาดังนี้การบูชาไฟเป็นการบูชายันอันประเสริฐว่าด้วยเรื่องฉันสาวิตรีฉันเป็นฉันอันดับแรกพระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสมุทรสาครเป็นศูนย์รวมแห่งแม่น้ำทั้งหลายดาวนักสัตว์ทั้งหลายมีดวงจันทร์เด่นสกาวมวลความร้อนมีดวงอาทิตย์เป็นเจ้าหมู่ชนผู้มุ่งแสวงบุญอยู่มีพระสงฆ์เท่านั้นเป็นทางเจริญแห่งบุญแท้จริงของผู้บูชาครั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่เกณียชดินด้วยพระคาถาเหล่านี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะจากไปต่อมาท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารจากไปอยู่เพียงลำพังไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจไม่นานนัก ก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เป็นพระอรหันต์จำนวนหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้นท่านพระเสละพร้อมด้วยภิกษุผู้เป็นบริวารได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลด้วยคาถาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ทั้งหลายถึงพระองค์เป็นสรณะครบ8วันนับจากวันนี้จึงเป็นอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายฝึกฝนตนสำเร็จในศาสนาของพระองค์ใช้เวลา7วันเท่านั้นพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญูพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาเป็นพระมุนีครอบงำงานได้ทรงตัดอนุสัยกิเลสได้ทรงข้ามห้วงน้ำใหญ่คือสงสารได้แล้วยังทรงช่วยหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามไปได้ด้วยพระองค์ทรงล่วงพ้นอุปทิกิเลสได้ทำลายอาสวะได้แล้วไม่มีอุปาทานและความหวาดกลัวภัยได้เหมือนพญาราชสีห์ไม่กลัวต่อหมู่เนื้อภิกษุ300รูปนี้ยืนประนมมือกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแกล้วกล้าขอพระองค์โปรดเหยียดพระยุคลบาทออกมาเถิดขอเชิญท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระศาสดาเถิดเสลสูตรที่7จบแปดสรรสูตรว่าด้วยลูกศรคือกิเลสพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระสูตรนี้แก่อุบาสกคนหนึ่งผู้โศกเศร้าพระบุตรตายด้วยพระคาถาดังนี้ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีนิมิตใครๆรู้ไม่ได้ทั้งลำบากสั้นนิดเดียวและประกอบด้วยทุกข์วิธีที่สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มีแม้จะอยู่ไปจนถึงชราก็จะต้องถึงแก่ความตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความตายอย่างนี้เป็นธรรมดาสัตว์ที่เกิดมาแล้วมีภัยจากความตายเป็นนิดเหมือนผลไม้สุกแล้วมีภัยจากการหล่นไปในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นมนุษย์ทั้งเด็กผู้ใหญ่โง่และฉลาดทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจความตายมีความตายรออยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นถูกความตายครอบงำอยู่กำลังจะจากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบิดาก็ต้านทานบุตรไว้ไม่ได้หรือหมู่ญาติก็ต้านทานญาติไว้ไม่ได้เมื่อพวกญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่รำพันกันเป็นอันมากอยู่นั่นแหละว่าจงดูสัตว์แต่ละตนแต่ละตนถูกความตายนำไปเหมือนโคถูกนำไปฆ่าฉะนั้นสัตว์โลกถูกความแก่และความตายครอบงำอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายทราบชัดความเป็นจริงของสัตว์โลกแล้วย่อมไม่เศร้าโศกท่านไม่รู้ทางของผู้มาหรือผู้ไปเมื่อไม่เห็นที่สุดทั้งสองนี้ถึงจะคร่ำครวญไปก็ไร้ประโยชน์หากผู้ที่หลงคร่ำครวญเบียดเบียนตนอยู่จะพึงนำประโยชน์อะไรมาได้บ้างบัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็จะพึงกระทำเช่นนั้นบ้างบุคคลจะได้รับความสงบใจเพราะการร้องไห้เพราะความเศร้าโศกก็หาไม่ทุกข์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นยิ่งขึ้นและร่างกายของเขามีแต่จะซีดเซียวลงผู้ที่เบียดเบียนตนเองย่อมจะสู้ผอมไม่ผ่องใสสัตว์ทั้งหลายผู้ละไปสู่ปรโลกหาคุ้มครองตนอยู่ด้วยการคร่ำครวญนั้นได้ไม่ฉะนั้นการคร่ำครวญจึงเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ผู้ทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้วอยู่เสมอบรรเทาความเศร้าโศกไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจแห่งความเศร้าโศกย่อมได้รับทุกข์มากขึ้นท่านจงดูแม้คนเหล่าอื่นผู้ใกล้จะตายไปตามกรรม และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ผู้ตกอยู่ในอำนาจมัจจุราชต่างพากันดิ้นรนอยู่ทั้งนั้นอาการใดๆที่สัตว์ทั้งหลายสำคัญหมายอาการนั้นๆย่อมแปรผันเป็นอื่นไปการพลัดพรากจากกันและกันเช่นนี้มีอยู่เป็นประจำท่านจงพิจารณาดูความเป็นจริงของสัตว์โลกเถิดบุคคลแม้จะดำรงชีวิตอยู่ถึง100 ปีหรือเกินไปบ้างก็ตามก็ต้องพลัดพรากจากหมู่ญาติและต้องละทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นบุคคลฟังธรรมเทศนาของพระอรหันต์แล้วเห็นคนล่วงลับดับชีวิตไปกำหนดรู้ว่าผู้ล่วงลับดับชีวิตไปนั้นไม่สามารถฟื้นคืนชีวิตอยู่ร่วมกับเราได้อีกควรกำจัดความคร่ำครวญทีรชนผู้มีปัญญาฉลาดปราบเปรื่องควรขจัดความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันเหมือนลมพัดนุ่นปลิวไปเหมือนคนใช้น้ำดับไฟที่กำลังไหม้ลุกลามฉะนั้นบุคคลผู้แสวงหาความสุขแก่ตนควรกำจัดความคร่ำครวญความทยานอยากและโทมนัสของตนควรถอนลูกศรคือกิเลสของตนบุคคลผู้ถอนลูกศรคือกิเลสได้แล้วเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยถึงความสงบใจล่วงพ้นความเศร้าโศกได้ทั้งหมดไม่มีความเศร้าโศกชื่อว่าดับกิเลสได้แล้วสรรสูตรที่8จบว่าเศรษฐสูตรว่าด้วยว่าเศรษฐมานพทูลถามปัญหาข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราวป่าอิจฉานังคละใกล้หมู่บ้านอิจฉานังคละสมัยนั้นพระมหาสารมีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากคือจังกีพราหมณ์ตารุขพราหมณ์โปคระสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์โตเทยพราหมณ์และพราหมณ์มหาสารมีชื่อเสียงอื่นๆอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอิจฉานังคละครั้งนั้นว่าเศรษฐมานพและภารทวาชมานพกำลังเดินเล่นพักผ่อนระหว่างนั้นได้สนทนาถึงข้อความนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยบุคคลชื่อว่าพราหมณ์โดยวิธีอย่างไรภารทวาชมานพกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยบุคคลที่เกิดมาดีทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีตลอด7 ชั่วบรรพบุรุษไม่มีใครจะคัดค้านตำหนิได้เพราะอ้างถึงชาติตระกูลเพื่อนเอ๋ยเพราะเหตุดังกล่าวมานี้บุคคลนั้นจึงชื่อว่าพราหมณ์ว่าเศรษฐมานพกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยบุคคลเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดเพราะเหตุดังกล่าวมานี้จึงชื่อว่าพราหมณ์ภารทวาชมานพไม่สามารถให้วาเศรษฐมานพยอมรับเหตุผลของตนได้ฝ่ายวาเศรษฐมานพก็ไม่สามารถให้ภารทวาชมานพยอมรับเหตุผลของตนได้เช่นกันลำดับนั้นวาเศรษฐมานพได้กล่าวเชิงปรึกษากับภารทวาชมานพว่าภารทวาชเพื่อนรักพระสมณโคดมสักยะบุตรพระองค์นี้เสด็จออกผนวจากสักยะตระกูลประทับอยู่ที่ราวป่าอิจฉานังคละใกล้หมู่บ้านอิจฉานังคละก็ท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคภารทวาชะเพื่อนรักเราทั้งสองก็ไปเฝ้าพระสมณโคดมณที่ประทับกันเถิดแล้วเราจะทูลถามถึงเรื่องนี้กับพระองค์จะได้จดจำข้อความที่พระองค์ทรงพยากรณ์แก่เราภารทวาชมานพรับคำวาเศรษฐมานพว่าอย่างนั้นก็ได้เพื่อนต่อจากนั้นวาเศรษฐมานพและภารทวาชมานพได้พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรวาเศรษฐมานพได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ทั้งสองเป็นผู้ได้รับการยกย่องและรับรองจากอาจารย์ว่า เป็นผู้ได้ศึกษาจบไตรเพศข้าพระองค์เป็นหัวหน้าศิษย์ของโปกระสาติพราหมณ์ส่วนภารัทวาชะมานพนี้เป็นหัวหน้าศิษย์ของตารุขพราหมณ์ข้าพระองค์ทั้งสองศึกษาจบไตรเพศตามที่อาจารย์ผู้แตกฉานอบรมสั่งสอนเป็นผู้เข้าใจตัวบทชำนาญไวยากรณ์ในพระเวทเทียบเท่าอาจารย์ข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ทั้งสองนั้นเกิดโต้เถียงกันในเรื่องเหตุที่ทำให้บุคคลเป็นพราหมณ์ภารัทวาชะมานพกล่าวว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดส่วนข้าพระองค์กล่าวว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะกรรมข้าแต่พระองค์ผู้มีพระจักษุขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้เถิดข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไม่สามารถตกลงกันได้จึงพากันมาทูลถามพระองค์ผู้ทรงปรากฏพระนามว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์ทั้งสองประนมมือถวายนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลกเหมือนชนทั้งหลายประนมมือน้อมไหว้พระจันทร์วันเพ็ญโดยทั่วถึงกันข้าพระองค์ทั้งสองขอทูลถามพระโคดมผู้มีพระจักษุผู้เสด็จอุบัติดีแล้วในโลกว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดหรือเพราะกรรมหนอขอพระองค์โปรดตรัสบอกข้าพระองค์ทั้งสองผู้ไม่รู้ให้รู้จักพราหมณ์ที่แท้จริงด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ว่าเศรษฐะเราจะพยากรณ์ถึงความพิสดารแห่งชาติกำเนิดของสัตว์ทั้งหลายตามลำดับความเหมาะสมแก่เธอเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีชาติกำเนิดแตกต่างกันหลายเผ่าพันธุ์เธอทั้งหลายย่อมรู้จักหญ้าและต้นไม้แต่หญ้าและต้นไม้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นหญ้าเป็นต้นไม้หญ้าและต้นไม้นั้นมีสันฐานสำเร็จมาแต่กำเนิดเพราะธรรมชาติของมันต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักแมลงตั๊กแตนตลอดจนถึงมดดำมดแดงสัตว์เหล่านั้นต่างมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์สีเท้าทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์เลื้อยคลานที่ใช้ท้องแทนเท้ามีสันหลังยาวสัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักปลาและสัตว์น้ำประเภทอื่นที่เกิดเที่ยวหากินอยู่ในน้ำสัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันต่อไปเธอทั้งหลายจงรู้จักสัตว์ปีกที่บินไปในอากาศสัตว์เหล่านั้นมีรูปร่างสันฐานไปตามกำเนิดเพราะกำเนิดของสัตว์เหล่านั้นต่างกันในหมู่มนุษย์ไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันไปตามกำเนิดมากมายเหมือนกำเนิดของสัตว์เหล่านี้เลยคือไม่มีการกำหนดว่าเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์เป็นต้นด้วยผมศีรษะใบหูในตาใบหน้าจมูกริมฝีปากคิ้วคอบ่าท้องหลังสะโพกอกซอกอวัยวะสืบพันธุ์มือเท้านิ้วมือเล็บแข้งขาอ่อนผิวพรรณหรือเสียงในหมู่มนุษย์จึงไม่มีรูปร่างสันฐานแตกต่างกันตามกำเนิดมากมายเหมือนในกำเนิดอื่นๆเลยในหมู่มนุษย์ไม่มีลักษณะเฉพาะตัวในสรีระของแต่ละคนและในหมู่มนุษย์การเรียกชื่อต่างกันว่าพราหมณ์กษัตริย์เป็นต้นท่านบัญญัติเรียกเพียงโวหารในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยโครคกรรมเลี้ยงชีพวาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าชาวนาไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการช่างฝีมืออันเป็นศิลปะต่างๆวาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าช่างศิลป์ไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการค้าขายเลี้ยงชีพวาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าพ่อค้าไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการรับใช้ผู้อื่นวาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าคนรับใช้ไม่เรียกว่าพราหมณ์ ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยการลักทรัพย์ผู้อื่นเลี้ยงชีพวาเสทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าโจรไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามอาศัยลูกศรและศัสตราเลี้ยงชีพวาเสทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าทหารอาชีพไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามเลี้ยงชีพด้วยการเป็นปุโรหิตวาเสทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าผู้เป็นที่เคารพบูชาไม่เรียกว่าพราหมณ์ในหมู่มนุษย์ใครก็ตามปกครองท้องถิ่นและแว่นแคว้นวาเสทะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าผู้นั้นเรียกว่าพระราชาไม่เรียกว่าพราหมณ์ผู้ถือกำเนิดจากมารดาที่เป็นพราหมณ์เราไม่เรียกว่าพราหมณ์เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกผู้ที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่ถือมั่นเท่านั้นว่าพราหมณ์ผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดสิ้นไม่สะดุ้งผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องข้องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงื่อนพร้อมทั้งสายรัดได้ถอดลิ่มสลักเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำด่าการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตัณหาเครื่องฟูขึ้นฝึกตนได้แล้วมีสรีระเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในธรรมวินัยนี้รู้ชัดความสิ้นทุกข์ของตนปลงภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นนักปราชญ์ฉลาดในทางและไม่ใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ไม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือคฤหัสถ์และบรรพชิตไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดละวางโทษทันในสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ยังหวาดสะดุ้งและสัตว์ที่มั่นคงไม่ฆ่าเองไม่ใช้ให้คนอื่นฆ่าเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมู่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมู่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมั่นในหมู่คนผู้ถือมั่นเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดทำราคะโทสะโมหะมานะและมักขะให้ตกไปเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้กล่าวคำที่ไม่หยาบคายสื่อความหมายได้เป็นคำจริงไม่เป็นเหตุให้ใครๆขัดเคืองเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ว่ายาวหรือสั้นเล็กหรือใหญ่งามหรือไม่งามเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่มีความหวังในโลกนี้และโลกหน้าปราศจากความหวังปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่มีความอาลัยหมดความสงสัยเพราะรู้ชัดอย่างลงสู่อมตะบรรลุแล้วเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ละบุญและบาปทั้งสองได้พ้นจากกิเลสเครื่องข้องได้ไม่เศร้าหมองปราศจากกิเลสดุจธุลีเป็นผู้บริสุทธิ์เราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์ดุจจันทร์แจ่มมีจิตผ่องใสไม่ขุ่นมัวเป็นผู้สิ้นความยินดีในภพเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดก้าวพ้นทางอ้อมทางลมสงสารและโมหะได้แล้วข้ามไปถึงฝั่งแล้วเจริญฌานไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยดับเย็นเพราะไม่ถือมั่นเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ละกามได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นกามและภพเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดในโลกนี้ละตัณหาได้เด็ดขาดออกบวชเป็นบรรพชิตเป็นผู้สิ้นตัณหาและภพ เราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ละกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นของมนุษย์ได้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องประกอบอันเป็นทิพย์ได้แล้วเป็นผู้ปราศจากโยคะทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ละทั้งความยินดีและความไม่ยินดีเป็นผู้เยือกเย็นหมดอุปทิกิเลสครอบงำโลกทั้งหมดเป็นผู้แกล้วกล้าเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์ผู้ใดรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่ติดข้องไปดีแล้วและตรัสรู้แล้วว่าพราหมณ์ผู้ใดมีคติที่เทวดาคนทันและมนุษย์ก็รู้ไม่ได้เราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นอรหันตขีณาสพว่าพราหมณ์ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราเรียกผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมั่นถือมั่นว่าพราหมณ์ผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แกล้วกล้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ชำนะแล้วผู้ไม่หวั่นไหวผู้ชำระแล้วและผู้ตรัสรู้แล้วเราเรียกว่าพราหมณ์ผู้ใดระลึกอดีตชาติได้เห็นสวรรค์และอบายบรรลุภาวะที่สิ้นสุดการเกิดเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์อันที่จริงชื่อและโคที่เขากำหนดให้กันนั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญัติในโลกชื่อและโคปรากฏอยู่ได้เพราะรู้ตามกันมาญาสาโลหิตกำหนดไว้ในการเกิดนั้นๆชื่อและโคที่กำหนดเรียกกันนี้เป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยู่ในใจมานานของคนผู้ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้จึงกล่าวว่าบุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดบุคคลจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้จะชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะชาติกำเนิดก็หามิได้แต่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะกรรมชื่อว่ามิใช่พราหมณ์เพราะกรรมบุคคลชื่อว่าเป็นชาวนาเพราะกรรมชื่อว่าเป็นช่างศิลป์เป็นพ่อค้าเป็นคนรับใช้ก็เพราะกรรมชื่อว่าเป็นโจรเป็นทหารอาชีพเป็นปุโรหิตแม้กระทั่งเป็นพระราชาก็เพราะกรรมทั้งนั้นบัณฑิตผู้มีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาทฉลาดในกรรมและวิบากย่อมเห็นกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องผูกพันเปรียบเหมือนรถที่แล่นไปมีหมดเป็นเครื่องตรึงไว้ฉะนั้นบุคคลจะเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมอันประเสริฐนี้คือตบะพรหมจรรย์สัญญมะธรรมะกรรมอันประเสริฐนี้นำความเป็นพราหมณ์ที่สูงสุดมาให้บุคคลสมบูรณ์ด้วยวิชาสามมีความสงบสิ้นภพใหม่แล้ววาเสถะเธอจงรู้อย่างนี้ว่าบุคคลนั้นเป็นทั้งพรหมและเท้าสักกะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสถะมานพและภารัทวาชะมานพได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตวาเสถสูตรที่9จบ